En dan gaan we nu luisteren naar iets ouds. Dat zijn de Virgin Prunes. En die hadden een ding gemaakt, of drie dingen eigenlijk. Of één ding, A New Form of Beauty. Dat waren drie platen. 7, 10 en 12 inch. En we beginnen met de 7 inch, want dat is nummer 1. En dat nummer dat heet Sandpaper Lullaby. Go to sleep and say goodnight. Go to sleep and say goodnight. Go to sleep and say your prayers, and I will sing a lullaby. Sleep tight, sleep die tonight. Form of Beauty nummer 1. En dit tweede nummer heet Sleep Fantasy Dreams.